السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الرابع، الأصل الخامس بيان أن الله سبحانه لأوليائه أو لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين الفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند كثير ممن يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. في أصل من أهم الأصول الذي ضل فيه كثير من الناس ومتلازا كونه أصل نايني أصل أم بينيشا المؤلف رحمه الله ونانياك: صفات الأولياء داني قرآني ونجلكان كما ناني موالي نصف زاو ناكتاجا آياتات زلويليزا صفة موالي aya ambazo kwamba ziko wazi maana yake, kila mmoja yuwafahamu. Lakini kisha baadaye maajabu yakatokea, watu wakawa vile vile hawajui mawali kina nani, baada ya kwamba washaelezewa kwenye Qur'ani sifa zao, na bado tukachanganyikiwa, tukashindwa kuwajua mawali kina nani. Na ambao kwamba kazi ni rahisi sana ni kutukua ile sifa kwenye aya, alafu angalia huyo nayo hana خلاص. Lakini shida tukafadhilisha utongo, wakaingia kwenye kundi hili ambao hawamo, ambao hata si mawali, fusaq wal iyadhu billah, lakini wakakuwa mawali. Ndio maana akasema atabainisha kwenye asli hii: bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illah, wengine maadui wa Allah, kama si mawali wa Allah, maadui wa Allah, lakini wamebandikwa sifa za mawali na wamekuwa ni awliya Allah. Min almunafiqin walfujjar, yani walfusaq. Lakini kwenye jamii wakavishwa kilemba cha wali, wakataswa, wakabusiwa, wakapapaswa, wakatupia watu mate, waghairi dhalika min al-umur. Lakini hakuna hata mahali pamoja kwenye hadithi wala aya kwamba ni katika sifa za mawali kutupia watu mate. Hakuna. Lakini mawali wetu leo sisi tutupia. Sasa umeona mawali wa Allah wako vipi? Hawarushi watu mate. Lakini wetu urushia, Mswaki pia upewa mtu akatafuna akautia makohozi na mate shakampa mtu. Ahindo sifa za wali wetu. Lakini ukirudi kwenye Qur'an ukiangalia hawamo. Hakutajwa katika sifa za wali kupea na watu mate wa ghairi dhalik, au kupapaswa au kufanywa hivi. Kullu hadhihi minashai'at, ambazo kwamba zimetapakasa hii tena ma'al asafi shadid, alikuwa hazifai kuwa hivi. Leo tutapita hizi aya. Wana hizi aya? Hizi aya tatu ni mwiba kwenye koo hapo. Eh? Biri mtu azivuke. Akizivuka hizi aya, basi sisi ndo tutakuwa ni wainga. Na wainga ndo wali wao siku zote, si? Tutakuwa sisi ndo wainga. Maana baada ya kuelezewa na Allah sifa za mawali wangu ni hao. Wewe bado huelewi. Si wewe mwenyewe utakuliwa. Ashore yako wewe mwenyewe utakupotezwa. Naam. Asema yakfi, yatosha. Yatosha katika kubainisha sifa za mawali. Aya ya kwanza mitaja ni ayatu Al-Imran. Ayatu Al-Imran. Allah asema qul in kuntum tuhibbuna Allah. Sema ewe mtume Muhammad, uambie umma wako kwamba in kuntum tuhibbuna Allah, in shartiya, shartiyan, ikiwa nyinyi mnampenda Allah, ikiwa nyinyi mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Nani? Mtume. Mtume, kwa sababu ukimfuata mtume ndio ushamfuata Allah. Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Allah asema man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Sasa huwezi kuwa wewe ni kipenzi cha Allah au ni wali wa Allah alafu unamkhalifu mtume. Haingiliki kilini kabisa. Maana yeye ashafunga mapenzi na wilaya kwa nani? Lana al-mahabba hiya al-wilaya. Tuhibbun yani tuwalun. Kama nyinyi kweli ni maulia Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi, yuhibbukumullah, na Allah atawapenda. Sharti na mashrut. Ukikosa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam utatoka kwenye grupu la aulia. Hii ndio mafumo haya. Wazi. Kwa hivyo aya hii imetupa sifa ya kwanza katika sifa za aulia Allah. Nayo nini? Ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Vipi leo mtu atakuwa ni wali katika aulia Allah alafu kitazama sera zake ni kinyume na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hii wilaya hii imetoa wapi? Hii itakwenda grupu ya pili, sio aulia ash-shaytan. Aulia ash-shaytan, sio aulia ar-rahman. Kwa hivyo sifa ya kwanza ya kutaka kumtambua wali utafanya nini? Angalia mutaba'atu ar-rasul kwake, anayo ama hana. Kwa sababu Allah asema fattabi'uni, nifuateni mimi yani mtume. Mkimfuata mtume Allah atawapenda, atawapa wilaya, Allah atawapa daraja ya wilaya. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo aya iko wazi moja kwa moja, sifa ya kwanza ya wali ni ta'atu ar-rasul. Ikiwa huyo anaishiriwa kwa kidole ni wali na anamkhalifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe moja kwa moja utatoa natija nini? Huyu si wali wa Allah, huyu ni wali wa hawa wanamfanya wali kwa wao. Hadha hu. Kwa hivyo hii aya iko wazi kwenye kutaja masala haya. Pili, wa fi qawlihi ta'ala, na katika aya pili Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya aeleza sifa za mawali kwenye suratul Maida. Asema subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, enyi mulioamini, man yartadda minkum an dini, yoyote atakaye kukeuka akartadi, akaacha uislamu wal iyadhu billah, akakataa kufuata na akauacha uislamu, atakaye kufanya hivyo basi Allah yuakemea, si kwamba utamtia hasara mola wako wala Allah takhasirika kwa sababu nyinyi hamkumwamini mtume, la, Allah hakhasiriki, bali ataleta mageuzi. Atafanya nini? Fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nyinyi mkikataa kuifuata dini mkakiuka mipaka ya Allah hamuna haja nayo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawaondosha, ataleta adhabu, wafagia nyote waondoshe, kisha ataleta sasa kaumu wengine. Yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda hao viumbe kwa sababu hao muasi, na wao wanampenda Allah. Hii sifa hii imetajwa kwenye hii aya iliyopita, qul in kuntum tuhibbuna Allah, eh? Kwa hivyo yaingia kwenye mahabba. Aya ya pili imethibitisha mahabba. Ukifuata aya mpaka ukimaliza zimetajwa sifa zingine: adhillatin ala almu'minin, a'izzatin ala alkafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna fillah lawmata la'im. Kwa hivyo hii aya imebeba sifa nne za awliya Allah. Sifa ngapi? Nne. Sifa ya kwanza, fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hii tushaitangulia, mahabba. Wao wanampenda Allah na Allah anawapenda wao. Kwa hivyo wali hupimwa kwenye nini? Mutaba'atu sharia. Kumpenda Allah ni kufuata taa yake na taa ya mtume wake, ndio maana yake. Sifa ya pili, adhillatin 'ala almu'minin. Hii sifa ya pili ya mawali. Wadhalilifu kwa waumini wenzao, yani walaini, hawana kibir wala isti'la wala ta'adhum wala ashar wa batar 'ala an-nas. Kwa akiamiliana na muumini mwenzake utamwona mlaini, sahlan layinan samhan, sio kuja ubuswa, kuja busu, au atambaye kwa magoti kwandia kule mpaka hapo waliuketezie kufungwa. Mtu atambaye kwandia kule, atambaye kwa magoti mpaka hapo uketezie kwenye kiti waliofanya namna hii. Hii ni dhilla ala almu'minin wala ni isti'la alaihim, hadha kibr wal iyadhu billah. Lakini ndo sifa mawali, subhanallah, mawali wetu hizi ndo sifa zao. Na ukikosa kumbusu siku moja za kukupigia kofi, sitakupa mkono namna hiyo. Kama huwezi kunibusu, sinipe mkono. Shufu al-kibr li indahum wal isti'la, subhanallah, yani mu'jab, mu'jab mpaka aona yeye hastahiki mpaka abusie. Sallallahu salama wa al-afi. Kwa hivyo hii si adhilla ala al-mu'min, hadha isti'la ala al-mu'minin. Ni kinyume, wali anakun sahlan layinan rafiqan haliman ma'a an-nas. Hii ndio sifa ya mu'min ya pili. Tatu, a'izzatin 'ala al-kafirin, yani shadid alayhim, mgumu kwa kufar. Kwa kufara hana ulainifu, ni mgumu, mgumu sawasawa. Lakini kwa waumini sahlan layin aljanib, kwa waumini laini, lana ukhwanuhum. Na kwa makufar ni mgumu, lana a'da'uhum, lazima awe mgumu, lana adu min a'da'illah. Sasa utacheka utakuwa mlainifu naye? La, naam. Hiyo sifa ngapi? Ya pili. Yujahiduna fi sabilillah. Aya yaendelea, sifa ya tatu ya mawali. Yujahiduna fi sabilillah. Wakitakikana kwenda jihad fi sabilillah, wao ndo wako mstari wa mbele. Hatumi wafuasi, anendeni, mutaniletea habari. Kwa sababu sasa ni bahdhul muhaj waddam. Wata hawa wafuasi waende, kama watatilifisha roho zao ni wakija jihad, yeye huko kana. Nenda, huyu si wali mkweli. Huyu si wali mkweli. Akiwa hongoza msafara sawa sawa. Kwa hivyo yujahiduna fi sabilillah, ikisimama jihad fi sabilillah na akaitishwa kwenda, yuwaenda. Wala hasiti siti. Kwa nini? Lana yuhibbu Allah. Sasa kama yeye ni wali, kwa nini anaogopa vita na yeye ni wali? Si ndo yako mstari wa mbele? Maana anaenda kusimamisha kilma cha Allah ambaye anampenda kama ni mkweli. Na sifa ya mwisho kwenye aya yasema la yakhafuna fillah lawmata la'im, wala hawaogopi fi dhatillah lawama yalum, lawama za wenye kulaumu. Madamu ni haki ya kumridhisha Allah, haogopi lawama, yeye watekeleza bila mujamala wala hawada, maenda mujamala, maidahin fi alhaq. Haq atayeleza kama ilivyo na ataitekeleza kama ilivyo, hana khiana fi alhaq. Na mtu akimlaumu kwa sababu ya haq, yeye hajali lawama hizo, hazimuathiri chochote, kwa sababu yeye huwa anaogopa lawama za Allah. Wali min awliya illah huwa yakhaf lawmat al-akhirah, khasara ya akhirah na lawama. Hizo ndo vitu vya mshawishi. Kwa hivyo hii aya ya pili imetaja arba'ata awsaf. Ukiongeza na ile sifa ya kwanza itakuwa kam? Khamsa. Sifa ya kwanza ni mahabba wa ta'atu rasul, eh? Wanampenda mtume kiasi ya kwamba mapenzi yao imewasukuma kumfuata, ittiba', fattabi'uni. Hiyo ni alama ya kwanza. Alama ya pili, kwenye aya ya pili zinatajwa alama nne. Adhillatan 'alal mu'minin, 'izzatan 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Arba' awsaf kwenye aya ya pili. Hizo sifa za mawali. Sasa ngam khamsa, tano. Twende aya ya mwisho. Aya ya suratu Yunus pia imetaja sifa mbili za mawali. Sifa mbili. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim. Ala tanabahini, adatu tanbih. Yani tanabahu, ala. Inna awliya Allah, hakika awliya Allah, la khawfun alayhim. Hawana khawfu. Allah hawati khawf. Ani dunia. Hawaogopi kukosa dunia. Wala kwamba amekhasirika masala ya dunia. La yakhaf. Wala hum yahzanun. Yani anil akhir. La yakhafun min ad-dunya, kwamba sasa waondoka. Wala yahzanun, yaliyoko mbele yao, ala min al-akhira. Kwa sababu gani? Allah tawalipa mazuri. Ma yahzanun, yafrahun fil akhira. Na hii aya imekuja hadithi kuonesha hapa ni inda al-maut, inda sakarat al-maut. Haya maneno malaika atakuwa akiwaambia waumini pindi ya sakaratul maut, wakati yuwafa. Kwa hivyo la khawfun alayhim ala ma fatahum min ad-dunya, hana hofu yale aliyoacha duniani, kama ameacha watoto, ameacha mke. Malaika mtuliza, ambia hao hawatodhi, hawatopotea. Allah yuko na wao, atakuchungia. La takhaf, kuhusu dunia usiogopi, Allah atakuhifadhia dhuria yako na wao. Wala hum yahzanun fil akhirah, huko nako kwenda baada ya kutoka hii ruhu, hakuna huzuni, ni furaha tu. Hii ndo malipo tawakupata. Haya malipo haya ya kina nani? Ni ya kina nani? Ni ya hawa waliokusanya sifa mbili. Waliokusanya sifa ngapi? Mbili. Alladhina amanu ni sifa yao ya kwanza, eh? Wale walioamini ndo watapata haya. Hawana khauf na hawana huzuni. Pindi sakaratul maut wa kifo, taona wanakufa baridi sana. Ma khafun shay. Alladhina amanu ni wale walioamini, yani waamilu salihat. Hakuna iman mujarrad. Alladhina amanu ni wale waamini, yani wakatenda mema. Kwa sababu hakuna iman bila amal. Hakuna iman mpaka amal. Alafu sifa yao ya pili, wa kanu yattaqun. Yattaqun Allah wa adhab Allah. Wanamcha Allah na wanaogopa adhabu ya Allah. Yani wanafanya mambo yenye kuwakinga na adhabu Allah. Wanaepuka adhabu Allah. Hizi sifa mbili za mwisho. Idhan, hizi aya tatu zote zimekusanya sifa saba za mawali. Aya ya kwanza ina sifa moja. Aya ya pili tumetaja arba sifa nne za mawali, na aya ya tatu sifa mbili. Zote zimekuwa kam? Saba. Sasa wewe watatizika vipi? Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake ametaja sifa saba za mawali. Kwa nini wewe sasa ati washindwa kubagua wali ni upi nasi? Ah, ndo akasema min ajabil ujab. Mambo ya shangaza, Imam Muhammad mwanzo wa kitabu asema. Itakuwaje leo sisi tuchanganyikiwe, tushindwe kutambua wali wa mkweli na wali wa kirongo? Tutachanganyikiwa vipi baada Allah ashatutajia sifa saba? Hii itakuwa nikutaka wenyewe, sio? Nikutaka wenyewe. Wa ila lau tafungua msohafu kwenye hizi aya tatu. Chukua hizi sifa, alafu mzishukishe kwa yule wali anaoitwa wali mtaani, mwangalie. Anazo. Ikiwa anazo, ahla wa sahla. Hatusemi hakuna mawali wako. Lakini wale bandia ndio wengi kuliko wa kweli. Wale mawali bandia wamejaa kushinda mawali wa kikweli. Kwa nini kusema hivi? Kwa sababu daraja ya wilaya ni kitu kikubwa, kila mwanadamu atamani kufikia pale. Ndio maana madajjal amekuwa wingi. Kila mtu udai yeye wali. kumbe dajjal min ad-dajajila baraza fi an-nas na ukimwangalia awsaf zake wallahi utastaajab yadhkurun fi kutubihim subhanallah tataajab ajab fi hikayat li yadhkurha al-bur'i al-qubur al-sufi lil-bur'i fi kutubihim ana nasitu al-kitab sahizi yadhkurun qasas zaye atini wali tataajab hii ukimtajia msufi yote kwa al-bur'i yoshtuk kigogo hiki lakini ukisikia sifa zake wewe utakwenda mbio utasema hiki nkisha sasa maana ni akili ukisikia kwenye vitabu anavyotaja hikaya alizofanya al-bur'i wallahi utashtuka utasema hawa watu walikuwa na akili ama zimepotea mathalan tawapa kikiswa kimoja shaki huyu bwana alikuwa wali sehemu za Sudani huko akaja bwana mmoja akamwambia mimi natamani mtoto wa kiume kila kizaa huzaa mke kila kizaa huzaa mke sasa shekhe namna gani nitapata vipi mtoto wa kike yeye kishinda hiyo yeye ameletwa hilo ombi simando aseme mimi siwezi amelikubali maana yeye wali sasa akisema mimi siwezi atapokonywa uwali uwali wewe mbona huwezi sasa uwali vipi Subhanallah. Bora yakamwambia tukutane na wewe yaumul jumaa baada salati al-fajr. Mubashara siku ya Ijumaa tu asubuhi Ijumaa tukishakusali al-fajiri. Njoo na msichana wako mmoja, tafuta ule mdogo katika mdogo kabisa niletee. Bwana akasema sawa madam niambiona wali sio ni amri sasa shakuwa amri. Akaenda nyumbani akamtukua msichana wake yule mdogo akaja naye akaswali shekhe kimaliza akamtunda yule msichana akampekea akisha kumpekea kulitokea maajabu hayawe kutokea duniani ati asema akimpelekea yule mtoto akamwambia mtaji njoo asema fa amarra liyada fi jasadiha akampapasa yeye ni halali kupapasa wasichana yeye lakini si nyinyi yeye tu amehalalishiwa miili ya msichana kupapasa hilo kishindo cha kwanza watu wakashutuka shekhe leo namna gani mambo yamkwendaje kamwekea mkono kampapasa msichana mwili mzima asema faqulibatil mar'atu faqulibat al-untha dhakaran pale pale msikitini kijana amegeuka amekuwa mwanamume karata asilikuwa tamani mtu wa kiume amtukue jamaa yani sisi hivi hizi akili tuliopewa na Allah hata kama ni mlevi mtu amelewa ataelewa pia ni urongo mlevi ndio mtukwe mlevi bali alokula mastimu mwambie aweza mtu kuge tena yeye hakumwambia yani hakumwambia Mungu ati mkewe azae ule mwanamume ule mwanamke aligeuzwa mwanamume yani yake ni daraja kubwa zaidi kubwa pale pale hakuna cha kutafutwa mimba ati pale pale kulibat al-untha dhakar na watu wakaleta takbira za kusheheni msiki kwamba mambo mazuri sasa hikaya kama hizi wewe ukiona kwenye kitabu kama hicho ni elimu utakwenda kusimulia watu haya maneno watu usimulie msiki sema Allah akbar Allah angalia karama subhanallah Allah akbar angalia bwana karama hizi lakini sio kila kitu ukiona kwenye kitabu ni elimu ndio maana ukahitajia mwalimu akutoe mtanga wa mato kama huna mwalimu ukaenda kitukwa kitabu kamimina haya utapotoka mpaka ukae mwalimu akwambia sasa hii haya mambo ya jamaa haya kampeni zao hii si elimu elimu ni hii wawe lakini ukisema yamo kitabuni hipi hii msajil fi kutubi mawjuda na mas misozo shiba mawjudun fi انظر كتاب البرعي موجودين يذكرون هذه القصه نايكوني ورونغون واندو ندانغانيا معناه وامياندكا في كتابهم امثال مثل هذا يا جماعه وصلت درجه امتى يكون يعني ولي هوومبا كواو ndo maana msishangae tikadi hizi karibuni kuna bwana mmoja alizungumza hayo kwenye idha kwamba mumkin wali yakhluq ndo haya wazi غير واضح kwa hivyo kuna mambo mengine yamo vitabuni ni mambo ambayo kwamba ya kutupwa في فقه الباجوري للشافعي كتاب كبير في مذهب الشافعي فقه الباجوري كتاب تفقيه كبير عند الشافعيه يقولون aliulizwa Imam Shafi'i rahimahullah, je, malaika akimuosha maiti mwanadamu lile josho ni sahihi? Hii swala huulizwa Imam Shafi'i. Sikizeni ziso za banawasi Imam Shafi'i, akili alionayo yote Imam Shafi'i ya elimu, hatuulizwa swala hili. Aambiwa maiti, ukiona malaika amekuja kumuosha maiti mwanadamu amekufa, wakaoshwa na malaika, josho ni sahihi? Imam Shafi'i asema si sahihi, kwa sababu huyu ni jinsi kando na huyu ni jinsi kando. Wajibu wa kuosha maiti ni jinsi yake ndiye amoshe, yani binadamu. Kwa hivyo hapo ghusl ni batil, si sahihi. Sawa. Fasuila mara thani, akaulizwa swali ya pili, fa kaifa idha raaina mayitan yughassilu nafsa yasihhu alghusl am la, na vipi sasa maiti akijiosha mwenyewe, maiti akijiosha mwenyewe, vipi josho lake litakuwa sahihi? Ati Imam Shafi'i akasema naam, itakuwa sahihi. Kisha akasema kama jarat dhalika li Ahmad Badawi fi Misr. Ahmad Badawi alipokufa, jamaa utayarisha karafuu, utayarisha mai zifana, wakaenda shekha ameiosha kitambo, shamaliza kazi wao kumkafini na kumzika. Hadha maujud kwenye kitabu cha fiqhi kikubwa cha fiqhi Shafi'i. Asa utasema hiki kitabu cha fiqhi cha madhhab ya Shafi ni kweli? Huu wazimu huu, anasema neno ya kikweli jamaa. Imam Shafi'i akone subhanallah, taulizwa maswala kama haya, maswala ya haya maswala hufaa kuulizwa mashaka kama hawa jamaa. Hawa waweza kuulizwa maswala haya na wakajibu hivyo, lakini Imam Shafi'i subhanallah bari, hawezi kujibu maswala kama haya hata siku moja. Yako kitabuni hayako? Sasa ni elimu madami kwa kitabuni. Fantabihu baraka. Na qasas kathira za watu, na wao wenyewe wakizitaja msikitini visa kama hizi, wazitaja wakiambia takbir jamaa, sema angalia maneno haya, yani kushawishi watu. Ma annahu umur sha, yani hata mwenye akili litaafuhu almajnun, haki ya Mungu, mithal hadhi alumur wa ghayruha wa ghayruha, bal yasil ila daraja wahid yaqul ذات يوم رؤي الشيخ في مكان. Watu wamekwenda kusali, kumeadhiniwa kumesali adhuhuri uko pale pale, wameenda alasiri uko pale pale sheikh. Kifika magharibi, ile bwana alishindwa kuizuia, akaambia yule sahibu yake mwenyeji, huyu bwana nani hapa, mbona huswaliwa yuko kizee pale pale haendi? Ameu mjui huyu, ma taarifa hadha, hadha akbar wali fil hayy. Akamwambia kwani wali hasali? Kama vipi atasali huyo wali habibullah? Sakatat anhu taklif, huyu ni mtu taklif zimeanguka, utasemaje maneno takilla bana, acha kuzungumza maneno ya kutovu adabu. Akakemewa yeye yule, angalia fitra li inda. Haya mambo yametufikia kwa sababu tumefungiwa mlango kupeleleza Qur'ani. Sababu ya sisi kukubali hikaya kama hizi, wengine wakafitinika na mambo kama haya, sababu ni hiyo asli ya mwisho sita tutakuwa kuieleza. Waambiwa Qur'ani ni kitabu cha usome, ukibusu utabaruku, basi usitefute maana yake wala usitaki kuzingatia. Haifai kuzingatia Qur'ani, ni ukisome utafute baraka, ukibusu okay. Ndio tumbakia sisi hadhi yetu ya Qur'ani ni kusoma, kisha kimaliza kika, basi hakuna zaidi ya hapo. Na ukitaka kuijua maana aya utambe wewe, fanya hii aya si mtezo bwana, kufasiri Qur'ani si mambo ya matezo, achie wenyewe. Wenyewe ni hao wanaogeuza jinsia mume kwa mke mara lamhat basar, nasallallahu alaihi wasallam. طيب asema sheikh, thumma sara al-amru inda kathirin mimman yad'i al-ilm, kisha mambo yakageuka kwa wengi wale walikuwa wanadai elimu kwamba ni maulama, wa annahu min hudat al-khalq, na kwamba wao wanatambulikana kama ndo waliongoka kwenye jamii, wa hufaz al-sharia, na waliohifadhi vitabu vya kisharia. Ikawa mambo vipi? Ila anna al-awliya, ikawa kwa wao wali ni nani? La budda fihim min tarki tibai rusul. Aya yatuambia nini? Fattabi'uni, sio? Sasa hawa wakwambia wa sasa, wali sharti kubwa ya wali ni tarku tibai rusul, ni awe hamfuati mtume. Hii ndio sharti ya kwanza kwao. Maana ukiwatazama mawali wa leo sana, ukiwapeleza subhanallah, utatondoa mukhalafa na bid'ati paka utachoka. Sasa kwao wao ule ndio wali sasa, kwa sababu amefikia daraja ya uwali wake mpaka ameweza kumkhalifu mtume, si mchezo. Wilaya yake ni kubwa. Kwa sababu gani? Taraka tibaa ar-rusul, ameacha kufuata mitume. Wa man tabi'ahum, na yoyote katika wale watu wema wanaomfuata mtume, falaisa minhum, huyo haitwi wali. Unaona mafhumu shetani alivogeuzia? Shetani akasa alayhim al-mafhum. Sasa aya yasema fattabi'uni yuhibbukum Allah, shetani ambiala mkimfuata mtume ndio si mawali. Ukitaka kuwa mawali, mkhalifuni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpate daraja. Lidhalika angalieni hawa mawali wa hawa jamaa, hizi turuq za sufia zote, tazameni wale shiukh wao wanaowatakasa. Min ashaddin nasi mukhalafatan niwam, bal wallah fisq indahum, fisq wengine. Kwa nini? Kwa sababu wasema yeye si mukallaf, haramu kwake adi, kwa sababu si mukallaf. Sasa madamu hana taklif, aweza kufanya lolote, aruhusiwa kwenye jamii zao, aruhusiwa. Kwa sababu ile taklif Allah ametuletea sisi raia wa kawaida, wao hawamo, wanaweza kufanya lolote. Mpaka yafkuruna fi kutubihim, wengine wakioa walikiwa pekee wake zao mawali kwanza, walale na wao kwanza, thumma tabarrakun tabarrakunde sallallahu alaihi wasallam. Shufu safa safa, eh, usafihi ukifikia kiwango kama hiki, wewe utaoa msichana bikra, mtukue atayarisha pelekee bwana, mbebana tefta baraka zako kwanza, paka kwanza upite wewe. Wallahi maujud hadha fi kutubihim, kutubi zikuruna. Na wao wakitaja mambo haya hawataji kwamba nkejeli, iftakhirun, yani taja kwamba hii ni jambo kubwa mfanye. Nasalullah al-afwa. Wallahi hidayah ni neema kubwa, yataka tumshukuru Allah kwa neema ya sunna. Wallahi sunna ni neema kubwa sana ya kufanya mtu ukawa ni mtu rajul aqil razin. Haya mambo yametokea sababu nini? Albid'a, inshallah alafa. Albid'a tukhaffifu al-aql. Bid'a humnyang'anya mtu na akili, akafanya maneno tasfi ya akili kama hizo nyingine. Fantabihu barakallahu fik. Na huku ndiko kusoma. Usome uyaelewe haya, ujue namna gani utaepuka hizi tuhuma za hawa watu na upotofu wa hawa watu wanaodai. Kwa hivyo kwao ikawa kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam na kuparaga fisqiyat yajuzu kwao, kwa sababu ni mawali. Daraja yao ni kubwa. Daraja wao ni kubwa. Wa hadha mawjudun hatta fi ar-rafidha, ma huwa sufiyya faqat. Hatta mashia wana ya'buduna a'immatahum. Wa yadhkuruna anna a'immatahum afdal min al-anbiya. Kama dhakara al-Khumayni al-La'in kwenye kitabu chake. Yaqul babu bayan anna al-imama afdal min ar-risala. Qatalahu Allah. Yaqul hadha al-kalam. Fa adhallahu Allah. ويذكرون في كتبهم أنه يجوز تفخيذ البنت صلى الله عليه وسلم فعل هذا. أنا ذات يوم حيذكرون هذا في كتب الرافض. دخل نزل ضيفا اللي شكيا نمجيني الخميني هذا اللي يقولون إمام أمي شكيا مجيني وموجة كتكواه يوالنا عشاء كموليز سؤال ما رأيك في ما حكم تفخيذ البنت. Na alikuwa na msichana mdogo sijui miaka 2 tani, aanza kuacha kunyonya maziwa, aanza kufitam, asema aanza kumaliza kusonda maziwa kama miaka 2-3 hazidi. Amaliza ni hukumu ya kustarehe naye namna gani kimtoto mdogo namna hii? Ule mzazi asema kasongwa na donge. Maana yua shekhe huyao ashalenga watu. Akamwambia kama yara al-imam alladhi yara al-imam wa haq, rai ya imam ndio ya kweli. Akabasi niletee ule msichana. Ambaye kuna amenna wakubwa mimi hastaki mkubwa, nataka ule mtoto. Kile kilichoata kusonda maziwa kile. Sallallahu alaihi wasallam. Wallah fakhala biha. Na huyu uzuzu naye angalia, shufu alwalid. Yeye ni baba. Utatukwaje msichana mdogo huko? Ati mwali. Akaenda kaingia naye faragha. Wale alizkuruna alqissa fil kitab yakul fakana alwalid hazina jiddan yasma sarikh wa buka at-tifl wama yastati'u fala shay. Akaja asubuhi akamwambia, namna gani usikiaje sasa hali yake? Yule bwana asema amru ka amru sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu kwao ni wali. Wa hadha yadhkurun, katika tarjama yake, katika mambo makubwa alikuwa akifanya al-Khumayni na wali iyadha billah. Unaona hadhi ya akli inapofika, yani wewe uweza kutarajia mzazi atafanya kitendo hicho? Ah, haitari adatan huwezi kufikiria, lakini albid'a alladhi inda imemfanya aone ni sawa kufanya hivyo. Umeona khatari ya bid'a? Yukhaffif hatta min aqlik, ile akili yako petaruka. Eh? Ndio pale mkiwasikia hawa jamaa usema mtajeni Allah mpaka watu waseme tuna wazimu. Ni kweli, ni wazimu kweli. Maana mtaja Allah kiwazimu kweli hawa. Wanazungumza na hadithi zikurullah hatta yaqulu majnun. Hii hadithi imesinangwa, wewe umeletewa hadithi utachukua? Ah, ndio maana kweli sisi tukiona husema kweli wana wazimu kweli, maana ile ni mambo ya wazimu husema kweli. Limadha? Lina bid'a ile hasal mpaka ikafinika akili, na msione wale ate wasikia raha, la, ile ni adhabu wallahi, yale mateso Allah yowatesa. Fahmadillah ayuha sunni, muhamidi mola wako wewe sunni, ile ni adhabu tayari Allah yowatesa. Wangu rume pale ufikiri masaa fikira wachoki choka kozao toka na majasho kachoka yataabun, lianna Allah yu'adhibuhum bilbid'a yu'adhibuhum bihadha albid'a, nasallallahu alayhi. Naam, thumma qala wala budda min tarki aljihad, wali ni lazima aate jihad. Utakuta katika sifa kwenye hizi aya awe ni mujahid, sio wali. Sasa kinyumeshi, ukiwata jihad yani yozipinga hizo sifa zote, ukimkhalifu mtume ndio sifa yake ya kwanza, ukiwata kwenda jihad ndio sifa ya wali nyingine. Faman jahada falaysa minhum, anayekwenda zitani kwenye jihad huyu si wali kwao. Wala budda min tarki al-imani wa taqwa, si hapa msema alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sasa nzifuata kinyumeche yani. Na wali ni lazima awache kuamini na awache taqwa. Ndio ukaona indahum min al-fisq li indahum. Wazi? Kwa sababu taqwa yapingana na wilaya yao. Faman ta'ahada bil iman, atakai kushikamana kaizoea imani wa taqwa, falaysa minhum. Kwa wao huwa si wali. Ya Rabbana nas'alullaha al-'afwa wal-'afiya innaka sami'u du'a. Kamaliza na hii dua kubwa, nas'alullaha al-'afwa wal-'afiya. Allah kuafu na mambo haya, maana haya ni khizi, ni khizaya haya mambo, na ni fadhiha na ni ar. Kisha katika ukenda kwa Mola wako akhira ni bawar wa khasara wal-'iyadhu billah. Wa fil akhira bawarun wa khasar. Kwa hivyo ni khasara kote kuwili. Duniani utaangusha heshima yako na akhira utakosa malipo kwa Mola wako. Wazi, lakini awliya Allah sifa zao ni hizo. Aweza kuwa yuko hapa wali na hata tumjui. Kama dhakara Ibn al-Qayyim rahimahullah lamma shara hadith al-muqsim ala Allah yamshi baina an-nas, watu wakimwona na mdharau, ma annahu wali min awliya, idha rafa'a yada istajibu Allah la. Na hata humjui, na ukimwona za kumdharau sema subhanallah. Lakini Mtume عليه الصلاة والسلام asema law aqsama ala Allah la abarra, law aqsama ala Allah la abarra. Hizi ndio sifa za awliya Allah. Na ukisoma mengine katika hizo kutub zao na hikayat, hatta yustahya an yudhkar, wallahi utasikia haya, atakuwa simulia utasikia haya. Lakini madamu amefanywa na wao ni mazuri, ni mazuri sababu amefanywa na wao. Tayari tumalize asli ya mwisho ya sita. Al-asl as-sadis radd ash-shubha allati wada'aha ash-shaytan fi tark al-Qur'an was-sunnah wattiba' al-ara'i wal-ahwa' al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Asl ya sita mimaliza kwa kujibu shubha. Shubha hi ndiyo iliwadanganya watu wakaweza kudanganywa na hawa watu mawalii. Mawalii wa mashaitani. Mawalii wa mashaitani. Shubha asema hai asli ya sita ataijibu shubha ambayo kwamba shubha yenyewe imewekwa na nani? Shaitani. Ndio amewaingiza. Fi tarki al-Qur'an wa sunna. Ile shubha imewafanya wao waiwache Qur'ani na waiwache sunna. Kuisoma na kuielewa. Na ukisoma usome tu kwa mato, lakini usitaki kuelewa Qur'an wala usitaki kuelewa hadithi za mtume wala kupeleleza. Shetani amemwambia hivyo, haifai, ni haramu kutadabbar Qur'an. Hakuruhusi bwana. Wewe unataka kukufuru wewe? Unataka kukufuru? Usifanye mtezo bwana. Kufasiri Qur'an si mtezo. Usifikiri Qur'an ufasiriwa na kila mtu. Simshasikia jamaa sana ya? Qur'an hapana mchezo bwana. Haifasiriwi na kila mtu mpaka mujtahid. kwanza uwe na hau, uwe sarfa, bala uweke masharti mpaka utashtuka. Sasa Qur'ani hiyo tafasirana na? Maana yake kiufupi kwamba hii Qur'ani tupatie ni sisi tu tuwaeleze. Kuna ruhusa nyinyi kusoma kuiua. Ndio utakuta zamani walikifanya siasa hiyo. Walikuwa hawaelimishi watu. Uelimisha wale walionao ndani tu. Watoto na dhuria, kwa sababu wale wakitoka tetepuza na mte ule ule wa baba. Lakini ukifundishwa wewe mtu kando, huweza ukaja ukampinga ule wali baadaye. Ndio hofu zao. Sasa walikifanya hivi. Huruhusiwi kuelimika. Na Qur'an umeambiwa ni uisome, ubusu, utafute baraka, uweke. Khalas. Huna ruhusa ya kutaka kuifasiri Qur'an wala kutafuta maana yake. Kwa nini? Kwa sababu utakufuru, utapotoka. Si mchezo kufasiri Qur'an. Kwanza mpaka muiwe na hau, muiwe balagha, muiwe sarfa, muiwe usulu tafsir. Sasa mtu akisikia hii anaogopa, kumbe Qur'an si yetu ya watu fulani. Hii shubha ndo aliwaitia watu. Ndo akaiita ni shubha ya kishetani. Allah kitabu cha Qur'ani si ametuletea sote? Amemeletea watu fulani? Sasa itakuwaje wewe uambiwe huna ruhusa kupeleleza Qur'an? Na huko Allah akwambia fala tadabbaruna al-Qur'an? Unaona sasa mgongano. Wanajaribu kutaka kugongana na Qur'ani, lakini Qur'ani imewashinda. Allah subhanahu wa ta'ala asema fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala amesema fala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aghfalaha. Idhalika al-Imam Muhammad al-Allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah fi Adwa'il Bayan fi surati Muhammad lamma sharaha hadhihi al-aya basataha bastan jamilan jiddan thumma dhakara al-amthila wa dhakara hadhihi ash-shubha kaitaja na kaieleza hatta yani safahat ataweza kutoka kitabu kizima. Ametawilisha sana kuiradi shubha na kuifannid na kupiga amthila fi dhal kalam jamil jiddan. Ukenda kwenye Allahul Bayan sharhi hii aya tastafid kathira. Ash-Shinqiti rahimahullah rahmatan wasi'an. Na shubha yenyewe wahia asema shubha yenyewe ni anna al-Qur'an was-sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahid al-mutlaq. Huu ni muqaddima wa kwanza. Muqaddima wa kwanza nini? Ni kwamba Qur'ani na hadithi za mtumi haiwezekani kujulikana isipokuwa na mtu afike daraja ya kiwango cha mujtahid kwenye elimu. Tena mutlaq. Yaani mujtahid mutlaq ni vipi? Ni mtu ambaye kwamba hakalida hata masala moja. Maana mujtahid wako daraja tena, sio? Kuna al-mujtahid al-mutlaq. Kuna na al-mujtahid al-muqayyad. Fi baadhi masail yeye yukallid. Fi baadhi masail ndio yeye mujtahid. Wengine wengi tuko hivyo sisi. Wengi sahihi katika maulama ni hivi. Mujtahid mutlaq ni ngumu kupata. Kwa sababu kuna baadhi ya masaili lazima utakalli tu walio changulia. Sasa Qur'an ukitaka kujua mpaka ufikie daraja ya mujtahid mutlaq ambao kwamba katika ulama wenyewe daraja hii haipatikani ila nadir. Sasa maana yake ni kwamba Qur'an tusijaribu kutaka kujua maana yake. Hiyo ndo maana yake. Hiyo ni mukaddima ya kwanza. Ya pili, mukaddima ya pili. Wal mujtahid, huyo mujtahid wanayemkusudia wao, maana yake mkwambia mpaka uwe mujtahid. Sasa mujtahid kwa wao ni mtu gani? Ni upi? Huwa al-mawsufu bi kadha wa kadha, yani akwambia awsafan, wanataja masharti mengi ya kuwa mujtahid, la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakr wa Umar. Hizo sifa wanazozitaja mpaka kufasiri Qur'an wewe uwe nazo, hata kwa Abu Bakr na Umar zipatikane. Wanaweka masharti ukitaka kufasiri Qur'ani mpaka uwe hivi hivi hivi. Ukiziangalia sema zile sifa, ukiziteremsha kwa Abu Bakr na Umar pia hawazipata, hawajazifikia, lakini zimefikiwa na mashehe zao. Mbona mashehe zao tu ndio walizifikia hizo sifa, lakini Abu Bakr na Umar kwa wao si wafasiri wa Qur'ani, hawajui kufasiri Qur'ani. Nasallallahu alafia. Shufu al-ujub, ujub na ghurur na kibri li indahum ndio imefikisha hapa. Sasa wewe ukitukua msohafu hivi kucha kuangalia hii aya sema ni utaonywa. Wewe una ala za kutazamia. Lakini huu si ukweli. Qur'ani iko sampuli kadhaa. Qur'ani iko sampuli kadhaa. Kuna aya ndani ya Qur'ani li'amati nas, kila mtu aelewa. Kuna na aya zingine za takatulab ilm na ulama wastambit. Kama hujasoma kiwango cha kustambitu utaweza taban. Lakini kuna aya kadhaa haihitaji kwenda kuuliza maana yake. Ukiambiwa tu wewe wajua. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema shahru ramadhana, hiyo takfasiriwa mpaka uwe mujtahid kutakujua maana shahru ramadhana alladhi unzila fil quran, lakini utaambiwa usifasiri pia mpaka mujtahid. Ngoje mujtahid aje au wewe ngoje ufike daraja mujtahid. Wa aqimu salata wa atu zakat, yataka tafsiri, yataka ujue na hau na balagha na sarfa. Huu upuzi huu na uzungumza watu. Tatu, waabudu Allah wala tushriku bi shay'a, yataka balagha. Si kila mmoja muislamu ahizi yoelewa, maana Allah zungumza na viumbe wake wote Qur'ani, si watu hasa kama wanaodai wao kwamba yao wameteremshwa wao zipenzi za Mungu na wengine si zipenzi wao. Allah subhanahu wa ta'ala asema subhanahu wa ta'ala la ta'kulu riba dha'afa mudha'af, si wazi kwenye kataza riba. Wa ayati kathira, bali nyingi katika aya za Qur'ani zaeleweka, au sio? Nyingi ukisoma utakuta ukikaa hivi utaona waelewa sema nini, chache na kalimati chache ndio utakuwa mpaka ukamuulize au katafute tafsiri, au sio? Sasa kwa nini wafungie wao usipeleleze Qur'ani? Na huko Allah waambia wa fi anfusikum afala tubsirun afala yanzuruna lil ibil ila ghayr dhalik. Allah ataka kupeleleze, na hawa hawataki, wakwambia Qur'ani ni kitabu some ubusu utafute baraka uweke khalas indahum hadha, kwa sababu ukitaka kujua Qur'ani utakosa kuwatii wao na wao wataka ubakie chini yao, wewe ni mtumwa wao. Inama inama inuka inuka. Ukijua ilmu wakwambia hawa kisomeshwa elimu hawa jana sikizi uko saadabu. Hamjisikia hiyo kauli? Yakuluna kumbe hawa fai kufunzwa elimu. Hawa kijua na hawa hujakosea watu heshima. Wakijua balagha hukosea watu heshima. Si heshima, ni kwamba watu watatoa aura zao zitaonekana nje. Wale wanafunzi kijua watafungua aura zao zitajulikana, kumbe hapa madebe matupu hakuna kitu. Ndio maana yake. Hiyo mukaddima ya pili. Mukaddima ya kwanza nini? La ya'rifu al-kitab wa sunna illa al-mujtahid al-mutqin. Mukaddima ya pili, al-mujtahid mawsufun bi awsaf kadha wa kadha. Man natija? Natija nini? Maana mukaddima ya kwanza na mukaddima ya pili. Natija yake ni kwamba anna qawluhu ta'ala afala yatadabburuna al-Qur'an la ma'na laha. Hii aya haitumiki kwa sasa. Hamufai kuitumia. Ukitaka kuchukua Qur'an uanze kupeleleza, hauruhusiwi kupeleleza Qur'an, kwa sababu umekatazwa mpaka ungojee ufike daraja ya mujtahid mutlaq, na hiyo daraja ya mujtahid mutlaq mpaka wewe utakufa utaifikia. Kwa hiyo ina maana wewe utaishi mpaka utakufa hutosoma Qur'ani kwa kuielewa. Ndio maana yake. Ndio wapate kukupoteza kila siku. Kwani mnaoyaona haya wanaofanywa watu mabarabarani kama endelea pele kwa huko kikimbizwa huko na mayua na hangaishwa huko na kule, wafikiri yale ni mchezo? Ndio hayo tunayozungumza. Yale yatakosekana leo, nyinyi mkielewa Qur'ani, zafa itafanywa na hadi itakosa wenye kuisherekea. Ndio mtaka mubakie madunge hivi, mkiambiwa leo zafa watu shuka. Maana haya yataondoka, na ikiondoka wao watakosa hadhi na wilaya yao iweza kuanguka. Yoni hii mambo haya, fantabihu baraka, watu wasitumie maslaha yao alafu achome dini yako. Atatumia umri wako na itikadi yako kupotoshe yeye apate maslaha yake ya kidunia, thumma mbele ya Allah ni hisab. Naam. Fa illa lam yakun al-insanu kadhalik, kama mtu hakuwa hivyo, yani hana sifa ijtihad, falyu'rid anha, nape mgongo Qur'ani na sunna, aipe mgongo, falyu'rid, ipe mgongo, hata usishughulike na Qur'ani na sunna. Tena jambo hilo ni fanini? Farzan hatman la shakka wala ishkala fi, ni lazima, ni faradhi uipe mgongo Qur'an na hadith mpaka ufike mujtahid ndio uanze kuzungumza au kupeleleza Qur'an. Waman talaba alhuda minhuma, na yote atakaye kutafuta uongofu kwenye Qur'an na sunna, fahuwa imma zindiqun, imma huitwa zanandika. Limadha ni zindiq? Limali anna yukhatiru bidini, wasema huyu hatarisha dini yake. Wewe fasiri Qur'an huwa atakukuangamia, atakupotoka wewe, yua hatarisha dini yake, ndio huitwa zindiq kwa wao. Kama si zindiki watasema wa imma majnunun li ajli suubati fahmihima, huyu mwandazimu afikiri mtezo, afikiri Qur'ani watakufasiriwa na kila mtu yagolona kidha, wafikiri Qur'ani ni kila mtu anayefasiri. Sasa umuita ule mtu anayefasiri mwandazimu, takulun majnun, kwa sababu kwa wao Qur'ani ufashiriwa na mawali tu, haifasiriwi na watu wa kawaida, na haifasiri anavyotaka yeye. Mumeona jamaa, araaitum aina wasala aljahl bi sahibi, uinga utafikia kiwango hiki mpaka wewe uambiwe Qur'ani huna ruhusa kuielewa. Sasa Allah amzungumzana nani na kwenye hichi kitabu? Azungumzana nani? Azungumzana wewe. Alafu wewe aje mtu akwambia usielewe hii na upe mgongo Qur'ani na hadithi za mtume kwa sababu ya maslaha yake. Fallah Allah fi hadha. Mmeona umuhimu hizi asl, asli muhimu sana kuzifahamu. Mwisho akamaliza fa subhanallah, akamtakasa Allah na hao ujinga wa watu. Subhanallah. Allah kukusudia hayo kuhusu Qur'an. Utakaso mbwake yeye Allah wa bihamdi, kam bayyana Allah shar'an wa qadaran, ni katika aya ngapi Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwenye sharia na ameleta dalili za kilimwengu. Ameleta dalili ngapi Allah za sharia kukuambia wewe upeleleze? Alafu akaleta dalili za kilimwengu kadhaa, kwambia tazama jabali, tazama ngamia, tazama hadi yani ayat kaunia qadaria za wewe kuweza kutambua na kutadabbar. Yote hayo ameyaeleza Allah. Amekwambia peleleza aya za kisheria na aya za kilimwengu, tazama jua, tazama mwezi, tazama jibal, qadaran, eh, zote hizi Allah ataka utadabbar pia. Wa fi radd hadhihi shubhati almal'unati min wujuhin shatta, na ndani ya Qur'ani kuna aya kadhaa za kujibu hii shubha ambayo imelaaniwa, tena katika njia tofauti tofauti Allah amezijibu vizuri kwenye Qur'an. Balagat ila haddi dharuriyat al-amma, mpaka imefikia kiwango cha dharura kila mtu kuelewa. Ni dharura kila mtu aelewe kwamba hii shubha ni batila na Allah ameieleza ndani ya kitabu chake. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun, hiyo ndio tatizo. Watu wengi la ya'lamun, hawajui. Na sababu gani hawajui? Hawataki kusoma. Utajua vipi kama hutaki kusoma? Sasa Allah akisema watu wengi hawajui, maana yake ni hivyo kwamba na hawatefuti kutaka kujua kusoma. Thumma stadalla bihadhihi al-ayah, hii aya ni moja yaelezea sababu gani hizi shubha zimewaingia mpaka wakapotoka kiasi hiko. Hii aya ya surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala asema laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, wengi wao haqqal qawlu, hukumu ishapita, shahukumu Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hao si waumini. Wadhi ghir wadhi, kama alivyoambia Nuh, lan yu'mina min qawmika illa man qad aman, hawa waliamini juu na wa khalas, Allah hakama alaihim. Sababu nini? Yahunu utongo na shuba walionazo. Kisha Allah akaelezea namna gani alitia vizibo wasielewe haki, kwa sababu mtu akiwa na kibir na haki Allah humzibia ile haki. Saasrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ard bighairi alhaq, kibri ni sababu za kuziba hidayah isikufikie. Allah asema inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, tumetia kwenye shingo zao makufuli, maaghlal, zile cheni za kufungwa. Fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun, zile zifungo zilivyokuwa zingi kwenye koo zimefika chini ya kidevu, adhqan, fahum muqmahun, mpaka zimeinusha vito vao juu hivi. Hii ndio muqmahun, yani yarfa'una ra'sahum li shiddati al-aghlal, zimebana zikainusha kidevu mpaka vichwa vao, muqmahun yani rafi'un ru'usihim, kwa sababu chini ya kidevu tayari kuna hayo makoleo na hayo masalasil yaliofungwa kwenye shingo na mikono yao. Hii ni kinaya, si kwamba hakika, yani kinaya kuonesha namna gani Allah aloziba hidayah hawaongokei hawa. Kiasi mfananisho ile upotevu ni kama zile aghlal zimewafunga wasiweze kuingia kwenye hidayah tena. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan, tukaweka vizibo mbele yao na nyuma yao, yani wasielewe haki kwa sababu ya upotofu wao na bid'a zao. Faghshaynahum fahum la yubsirun, tukatia kwenye macho yao ghishawa, yani ghishawa yani kizibo, macho wakawa hawaoni, mbele hawezi kwenda, nyuma giza, mbele giza, na macho Allah sema liziba katia ghishawa, yani utandu wa mato, kwa haoni tena, kifiniko cha mato. Haoni nini? Si kwamba haoni njia, barabara yotembea, haoni hidayah. Haoni hidayah. Upe mawaidha mpaka uchoki, haongokei. Ndo mbele akasema fahum la yubsirun, yani at-tariq, at-tariq al-haq, barabara ya haki hawaioni tena. Alafu Allah akaeleza sasa hali yao ni ipi baada ya kutiwa giza kwenye nyoyo zao wakawa hali hii. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ni sawa sawa hawa watu, wewe uwape mauidha anzartahum ukiwakhofisha na Allah, am lam tunzirhum ukiacha kuwapa mauidha, la yu'minun hawatoamini hawa. Ashaambiwa mtume yani hawa hata usijisumbue peleka mauidha yako mpaka uchoki, lakini qalas rana ala qulubihim, moyo ushapinduka, moyo ushaingia giza, hao hawatuamini. Innama tunziru man ittaba'a dhikra, hii Qur'ani inamuongoza na inamuonya yule aliyefuata sawa sawa Qur'ani. Wa khashiya arrahmana bil ghaib, na kamcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, basi mtu kama huyo ndio mtu abashiriwe maghfira ya Allah na ajri nyingi kesho akhira. Kwa hivyo Qur'ani ikikunufaisha mpaka uwe vipi, ittaba'a dhikr, sharti ya kwanza uifuate. Wa khashiya arrahman, na umuogope Allah, ile Qur'ani kuletee khashia, hapo ndio utakunufaisha na mauidha ya Qur'ani na utaongokea. Akhiru, mwisho akasema akhiru, hapa sema shamaliza risala yake, alafu akahitimisha pia kwa himd walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmid din. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yarhamana, أن يرحم مؤلف هذا الكتاب رحمة واسعة ويجزله الثواب والمثوبة في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما علمتنا وتزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سسحب تقوى تمماليز له أسيكه وكم نتاتو usiku ambao kwamba ni wakupambaukia alhamisi leo sio 13 ليله 13 من شهر ربيع الاول عام 1443. Hapa ndo tutakuwa tumekomea na hii risala ya al-usul as-sita. Sasa ni al-qawaid al-arba'a, hii itakuja kuisoma kikao kinachokuja insha Allah ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadaru.